Book 2 11 11 mėnesiai sausis vasaris kovas balandis gegužė, birželis, tai šeši mėnesiai, sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė ir birželis. Liepa, rugpjūtis, rugsėjis. Spalis, lapkritis, gruodis. Tai taip pat šeši mėnesiai. Liepa, rugpjūtis, rugsėjis. Spalis, lapkritis, gruodis. Spalis, lapkritis, gruodis.